Вона зупинилась біля Бориса. Тендітна, тремтяча, мов малинова свічка, витерла йому хусткою обличчя, байливо і ніжно, любляче, сказала тихим, з приглушеним сумом голосом. «Правда, Єва сьогодні дуже гарна?» «Не сказав би?» «Зовсім ні. Більше ти?» «Так, саме ти. Дякую. Я ще підійду до тебе. Можеш розраховувати». Вона знову повільно, підтримуючи сукню двома пальчиками, рушила до Єви. Криючи широкий простір вітальні, маленькими ніжками, взутими у червоні італійські черевики. Борису повіяло холодом. Він заплескав у долоні, просячи тиші. Але чи то його крик потонув у гамірливій вовтузні, чи просто він неупевнено повівся, але з першого разу підняти гостей не вдалося. І саме у цю хвилину, коли він уже розмахнувся руками, двері розчинилися, розкололися шкаралупою горіха, і усі розгледіли у ясному холоді вечірнього повітря трійцю, що стрімко рушила в бік Бориса. Так вони зайшли до помешкання відомого багатія, чиновника. Зовсім просто. Але ця легкість поведінки була радше диктована помилковим уявленням про власні персони. Пізніше вирішили у всій Соснівці, хоча це, як і все, що стосувалося язика мешканців Соснівки, не було правдою. Першою, хто відчув і зрозумів, що затишок цього гарно облаштованого дому разом з котами, папугами, колібрі, меблями і нарешті його господарями відійшли не так у минуле, як у глибоку тінь того, що колись називалось спокоєм, була Ілона. Так, у хол просто ввалився Андрюха Лямур у супроводі двох своїх братків – Махмуда та Мономаха. Він йшов пружною ходою, тримаючи попереду себе велетенський букет квітів у шкіряному піджаку, досить вишуканому, у дорогих від Версачі джинсах з голеним черепом, де проступав синій від маківки до лівого вуха рубець і ще свіжий. Але, незважаючи на окид, розмах його широких плечей, атлетичну поставу, тваринний інстинкт, звірячу силу, іноді у ньому угадувався розум. Зовсім небуденний, захований, замулений не одним десятком років, про котрий, про той розум, він, Андрюха Лямур, ані сном, ані духом не відав. А якщо таке й приходило у голову, він напивався у смерть, починав бешкетувати, ганяти степом, містом на своєму новенькому джипі. А ще знали про його зачаєну тугу за Ілоною. Простота соснівська засуджувала панську курву і жаліла по-своєму Андрюху, чомусь, як завжди, помилково, причисляючи бандюка до своїх. Андрюха і його братва постояли на порозі. Борис простягнув руки у привітанні, і вони рушили, порипуючи новенькими чоботами. Це ще не означало примирення, але був неабиякий крок для Бориса, бо йому вкрай обридло скубитися на дві руки. З одного боку чеченці, що понаповзали з Москви, а з іншого небезпечний, розумний і, головне, незаслужено ображений, кинутий на призволяще Андрюха Лямур, який стояв біля джерел їхнього сімейного бізнесу і був, вважай, піонером цих смердючих лабіринтах українського темного ринку, що називався бізнесом. Присутні дами заворожено проводжали його невисоку, але міцну струнку постать боксера. Чоловіки мовчки очікували, не знаючи, як діяти далі. Більшість була без зброї, а у кого в неї була, то швидко користуватись ніхто не вмів. У Андрюхи під лівою пахвою теліпалась жовта кобура, а за поясом стриміла рукоятка Стєчкіна. Махмуд не приховував автомата-пістолета типу міні-УЗІ, що теж ховався під курткою, так що та частина одягу підозріло і загрозливо відстовбурчувалась.